إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كوانزا كبيسا قبل كل شيء ونيابة ndugu zangu salafiyin wote twapenda kutoa shukurani zetu za dhati kwa uongozi wa msikiti huu pamoja na maratibu wao wa ala rasihim imam hadha almasjid masjidir rawla twatoa shukurani zetu za dhati kwa kutupa nafasi hii adhim kwa kutupa fursa hii ya kwanza kuja kufanya da'wa katika msikiti huu mubarak Masjidir Rawla ulioko hapa Mwandoni tunasema Allah subhanahu wa ta'ala atakulipeni khairi kwa kutuchagua sisi kuja kufanya da'wa katika msikiti huu. Ndugu zangu Waislamu, dini hii ni dini ya kupeana nasaha, ni dini ya kuelekezana kwenye haki, na ni dini ya kukatazana munkar na kukataza batil. Kwa hiyo twashukuru kwamba mmefahamu na mmeelewa haki iko wapi na ndio maana mmetuhitari sisi kuja kufanya dawa na kuja kuwaelimisha ndugu zetu wa huku Mwandoni haki ambayo kila Muislamu anawajibika kuifuata haki hiyo. Ndugu zangu Waislamu, la yakhfa alaikum kwamba da'awat ni nyingi, si hapa Kenya peke yake bali dunia nzima kuna da'awat nyingi zinazoendelea na kuna maduat wengi waliopo katika saha da'awia wakifanya da'wa, lakini tujue kwamba ad-da'wa al-haqq al-mubaraka ni hii ad-da'wa as-salafiyya ambayo leo tumekuja kuwaelimisha ndugu zetu ambao hawaijui da'wa hii au kuwakumbusha wale ndugu zetu ambao wanaijua lakini wameghafilika nayo. Ndugu zangu Waislamu, pamoja na kwamba sitataja da'wa zote zinazoendelea hapa duniani ambazo tunasema ni za batil, lakini tutaelezea da'wa hii ya haki ad-da'wa al-mubaraka, da'wa ambayo ndiyo iliyoninganiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu Waislamu, Muislamu anatakiwa afuate haq, na Muislamu anakatazwa kufuata batil. Kila Muislamu ni wajibu wake kufuata haki na ni wajibu wake kuacha batil. Hii ni kila Muislamu, na Muislamu akishajua haki anatakiwa aifuate haki hiyo. Akifuata batil ajue kwamba anaidhuru nafsi yake. Na haki ni kila jambo lililokuja katika kitabu na sunna bifahmi salafil umma, hili ndio la haki. Kila jambo ambalo liko katika Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam bifahmi salafi hadhihi al umma, hilo ndio jambo la haki, kila Muislamu anatakiwa alifuate. Na hii ni kutokana na mahimizo na sindikizo la Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ndiye wa kwanza kuhimiza Waislamu kufuata da'wa hii ya haki. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni wajibu wa kila Muislamu, si wajibu wa watu wa hapa Mwandoni peke yake au Kisauni peke yake, bali kila Muislamu anawajibika kufuata haki, sababu kila Muislamu anawajibika kufuata Qur'ani na sunna bifahmi salafi al-umma, wa hadha huwa al-haq, hadha huwa al-haq, fadhalikum Allahu rabbukum al-haq, famadha ba'da al-haq illa al-dhalal fa anna tusrafun. Kwa hiyo jambo la haki ni kila Muislamu alifuate. Akifuata batil, basi anaidhuru nafsi yake na kuiteketeza nafsi yake. Na kila mtu anavyofuata batil, Allah subhanahu wa ta'ala anampeleka kule kule kwenye batil, halafu anamfanya hasikii haki wala haoni haki wala haikubali haki. Kwa jambo la kufuata batil ni jambo la hatari kwa kila Muislamu. Muislamu anapofuata batil, basi anaharibika, anaangamia. Allah anampeleka kule kule kwenye batil yake, kwa sababu ameona haki, amesikia haki, halafu hakuifuata. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, walipopondoka Allah subhanahu wa ta'ala akazipondoa nyoyo zao baada ya wao wenyewe kupondoka. Wanukallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kwa jambo la kufuata batil ni jambo la hatari kwa Muislamu. Muislamu anatakiwa afuate haki, awache batil. Kwa ndugu zangu Waislamu, muhadhara huu wa leo ni muhadhara wa kwanza kwa mwaka huu mpya wa Kiislamu, na mwisho wa mwaka huu wa Kiislamu, huu ni muhadhara wa kwanza. Kuna mihadhara shaharia ya kila mwezi katika misikiti ambayo tunafanya dawa. Kwa hiyo msikiti huu Masjidir Rawla, leo ni muhadhara shaharia wa kwanza katika mwezi huu mtukufu wa Dhilqaada. Mihadhara mingine itaendelea katika misikiti yetu minne ambayo tunafanyia dawa. Kwa ni bahati, walillahi alhamdu, tunashukuru na tunafurahika kuja kwa ndugu zetu wa hapa Mwandoni kufanya dawa hii salafia na kuja kuelemishana dawa hii salafia. Ndugu zangu, jambo kama hulijui unaweza ukalichukia. Jambo lolote kama hulijui undani wake na uhalisia wake unaweza ukalichukia, hata kulisikia hulitaki. Lakini jambo ukilijua, baada ya kuelezewa kwa dalili za Qur'an na sunna na aqwalu ulama, aqwalu sahaba wa immatil umma, hili unatakiwa ulijue na uliyakini na ulitie moyoni. Jambo lolote kama hulijui utaona kwamba ni jambo la hatari, jambo halifai, ni jambo jipya. Na ndio maana kuna watu wanaita hii da'wa salafia ni da'wa jadida, bali wanaita salafia jadida, ni kwamba hawajui da'wa hii, ndio maana wakaita salafia jadida. Lakini wakishaisoma wakaijua, wanajua kwamba kumbe si da'wa jadida, ni da'wa kongwe, ni da'wa ya zamani, da'wa aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. Kwa hiyo leo muhadhara huu wa kwanza itakuwa ni kuelezea as-salafia. Nini as-salafia? Kitu gani as-salafia ni nini? Ibn Mandhur fi lisan al-Arab yaqul as-salaf lugha, as-salaf was-salif was-sulfa al-jamaa al-mutaqaddimun. Al-jamaa'atu al-mutaqaddimun ni kundi la watu lililotangulia. Ibn Mandhur katika lisan al-Arab akielezea neno salaf katika lugha ya Kiarabu anasema al-jama'atul mutaqaddimun ni kundi la watu lililotangulia. Abu Sa'adat Ibn al-Athir fi gharib al-hadith yaqul salaful insan man taqaddama bil maut min abaihi wa dhawi qarabatihi. Salafu wa mtu ni wale waliomtangulia kwa kufa katika wazee wake na jamaa zake waliotangulia. Qal walihadha summiya sadru al-awwal min at-tabi'in as-salaf as-salih, na ndio maana wameitwa lile karni ya kwanza katika masahaba na tabi'in na atba'u at-tabi'in, wale wameitwa as-salaf as-salih. Karni ya kwanza ya masahaba, karni ya pili ya tabi'in na atba'u tabi'in, wameitwa as-salaf as-salih, watu wema waliotangulia, kwa sababu wametangulia kuliko Waislamu wengine. Hii ni katika lugha ya Kiarabu neno as-salaf. As-salaf istilahan, kwa istilahi ya maulama, neno as-salaf ni nini? يقول الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله يقول عندما نطلق كلمة السلف إنما نعني بها من الناحية الاصطلاحية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حضروا عصره فأخذوا منه هذا الدين مباشرة. الشيخ محمد أمان الجامي rahimahullah anasema wakati tunapotamka neno salaf tunakusudia kwa upande wa istilahi za maulama masahaba, tunakusudia masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam ambao walihudhuria zama zake mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaichukua dini hii kwa mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wameichukua dini hii ya Allah kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam moja kwa moja katika ulimi wake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawafundisha masahaba wake Qur'an lafdhan wa ma'nan, kwa matamshi yake na maana yake. Pia akawafundisha masahaba wake hadithi zake lafdhan wa ma'nan, kwa matamshi na maana zake. Kwa hiyo masahaba hawa wa mtume sallallahu alaihi wasallam wameichukua dini hii moja kwa moja kutokana na ulimi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idhan yakulu Sheikh Muhammad Aman al-Jami indama nutliqu kalimata as-salaf na'ni bidhalika ashab rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladhina hadaru 'asrahu وأخذ فأخذوا منه هذا الدين مباشرة. قال كما يدخل في هذا الاصطلاح التابعون لهم الذين ورثوا علمهم قبل أن يطول عليهم الأمد أو عليه الأمد. في ونينجية كتك استلائه التابعون والي والي وفوتي مصحابة wale waliowaona masahaba, waliowaona masahaba wakamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wakafa katika Uislamu, hawa ndio attabi'un. Waliowafuatia masahaba ni attabi'un. Attabi'un nani? Ni kila aliyekutana na sahabi akamuamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na akafa katika Uislamu, huyu anaitwa at-tabi'i, jamii at-tabi'un. Kwa hiyo wanaingia katika istilahi hii ya salaf hawa waliowaona masahaba au waliokutana na masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akiwemo Sa'id ibn Musayyib, Al-Hasan al-Basri na wengineo katika tabi'in ambao walikutana na masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Pia yakulu Sheikh kadhalik yashmalu hadha at-ta'rif atba'u at-tabi'in, pia inakusanya taarifu hii ya kiistilahi wale atba'u at-tabi'in waliokutana na hawa tabi'in waliowaona masahaba. Kuna as-sahaba na at-tabi'un na atba'u at-tabi'in, masahaba na tabi'un ambao walikutana na masahaba na atba'u at-tabi'in waliokutana na hawa tabi'in. Hawa ndio wanaokusanywa na neno hili as-salafu salih, karne tatu bora ambazo zilipata shahada ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema khairul nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya watu wote ni karne yangu masahaba, thumma alladhina yalunahum kisha wanaowafuatia hawa ambao ndio tabi'un, thumma alladhina yalunahum kisha wanaowafuatia tabi'in ambao ni atba'u tabi'in. Idhan istilahu ulama wakisema as-salaf wanakusudia karne hizi tatu bora za Waislamu ambao ni sahaba, karne ya mtume sallam na tabi'un waliowakutana na masahaba, wa atba'u tabi'in waliokutana na hawa tabi'in. Al-lajna, lajna la maulama, ulama al-mamlakati al-arabiyyati al-saudiyya, waliulizwa ma hiya salafiyya, nini salafiyya, wa ma ra'yukum fiha, nini ra'yenu katika hii salafiyya. Jawabu lao lilikuwa kama ifuatavyo: as-salafiyya nisbatun ila salaf, salafiyya ni nisba ya salaf, was-salafu hum sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa a'immatul huda min ahli al-quruni ath-thalathah al-ula radiyallahu anhum alladhi shahida lahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bil khair. Al-lajna, lajnati al-ulama, ulama'i al-mamlakati al-arabiyyati as-saudiyya, ikawa jawabu lao ni hili: salaf, as-salafiyya ni nisba ya salaf, ni kujinasibisha kwa hawa salaf, na wao ni masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam na viongozi waongofu katika watu wa karne tatu radhiyallahu anhum, ambazo mtume sallallahu alayhi wa sallam amewashuhudilia kuwa ni watu wa khair aliposema khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya watu ni watu wa karne yangu ambao ni kina nani? Masahaba. Thumma alladhina yalunahum kisha wanaowafuatia masahaba, thumma alladhina yalunahum kisha wanaowafuatia tabi'in ambao ni atba'u tabi'in. Hawa ndio watu bora. Watu bora kwa sababu gani? Ya rangi zao, ya nguo zao, ya miili yao, watu bora kwa imani. Hawa ni watu bora kwa imani, watu bora kwa ibada. Baada ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya mitume wake wote kwa ubora ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa ni watu bora kwa imani, ni watu bora kwa ibadat, ni watu bora kwa muamalat. Mtume hakusudii kwamba ni watu bora kwa sababu ya nguo zao ni nzuri, bali ni watu bora kwa imani. Idhan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u qaumun تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. الحديث في الصحيحين. Kisha watakuja watu ambao ushahidi wao unatangulia viapo vyao na viapo vyao vinatangulia ushahidi wao. Watu khalaf ambao sio kama hawa salaf, watu wema waliopata ushahidi na shuhuda ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ni jawabu ya lajna, lajna ya ulama al-mamlakati al-arabiyya as-saudiyya. السلفيون نينو السلفيون جمع سلفي سلفيون نجمع سلفي سلفي نمفرد متموية أنيجي نسبشا نهاوما صحابة نهيزو قرنتات بورا سلفي نسبة إلى السلف سلفيون نمفرد سلفي نكجنسبشا قهاو السلف watu wema waliopita. Waqad taqaddama ma'naa wa humu alladhina saru ala minhaji salaf fi ittiba' alkitabi was-sunnah wad-da'wati ilayhima wal-'amali bihima. Hawa salafiyun ni wale waliowafuata kufuata manhaj na mfumo wa hao watu wema waliopita katika kufuata kitabu na sunna na kulingania kwa kitabu na sunna na utekelezaji wa vitu hivyo viwili. Fakanu bidhalika ahla sunnati wal jamaa, kwa sababu wamefuata mfumo hao watu wema waliopita wakawa hawa ndio ahlu sunnati wal jamaa. Pia hawa ni ahlu sunnati wal jamaa. Ahlu sunna wal jamaa ni kina nani? Ni hawa waliofuata muongozo wa hawa watu wema waliopita ambao ni sahaba na tabi'un na atba'u tabi'in. Hawa ndiyo ahlu sunnati wal jama'a, hawa ndiyo alfirqatu najia, hawa ndiyo attaifatu mansura, hawa ndiyo as-salafiyun, hawa ndiyo al-ghuraba, hawa ndiyo as-sawadu al-a'zam. Majina haya yote ni majina ya hawa wanaofuata mfumo huu wa hawa watu wema waliopita. Hawa ndio wa kweli wa ahlu sunnati wal jamaa. Kuna watu wanajiita wao ni ahlu sunnati wal jamaa, lakini lazima waangaliwe, je, wanafuata manhaji hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake na salafu salih lilkul. Ahlu sunnati wal jamaa halisi ni hawa wanaofuata manhaji hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na hawa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alaihim. Lakini kama mtu hafuati manhaji yao, huyo ni madai tu kwamba ni katika ahlu sunnati wal jamaa, lakini si katika ahlu sunnati wal jamaa kama hafuati manhaji hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Kwa hiyo ahlu sunnati wal jamaa halisi ndio hawa as-salafiyun, ndio hawa at-taifatul mansura, ndio hawa al-firqatul najia, ndio hawa al-ghuraba, ndio hawa al-astawadul a'zam. Pia al-jamaa, pia al-jamaa ni katika jina la hawa as-salafiyun. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah alipoulizwa هل التسمي بالسلفية من التحزب المذموم؟ جي كجيتا السلفي كجنسبشنا هوا سلفي السلف وتويما وليوبيتا جي لكتك تحزب إن الكشفي وكتك إسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإسلام ووتي ونمجوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نيناني. قلوا شيخ الإسلام أليبوليز صليهيل وكثما سي آئيب ومين يكذهريش مذهب هي سلف na akajinasibisha na madhahabu hii, bali ni lazima kumkubalia mtu huyo kwa itifaki ya maulama. Ni lazima kumkubalia mtu huyo anayejinasibisha na hao watu wema waliopita. Fa inna madhahaba salafi la yakunu illa haqa, kwani madhahabu hii ya salaf haiwi isipokuwa ni haqa. Hakuna batil katika kujinasibisha na madhahabu salaf, kwa sababu unajinasibisha na watu wema waliopita waliosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama itakavyokuja aya zitakazoamrisha waislamu wawafuate hawa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Hilo ni jawabu la Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Sheikh al-Albani rahimahullah, alipoulizwa limadha tasammi bisalafia ahiya da'watun hizbiyya am ta'ifiyya au madhhabiyya au hiya am hiya firqatun jadida fil islam. Sheikh al-Albani, waislamu wote wanamjua, ahlus sunnati wal jamaa wote wanamjua Sheikh al-Albani rahimahullah kama anavyomjua Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Na kama mtu hamjui Sheikhul Islam au hamuamini Sheikhul Islam au Sheikhul Albani rahimahullah, basi huyo ni mzushi. Kila ambaye haitakidi, hamuitakidi Sheikhul Islam kwamba ni mwana wa chuoni wa umma, Sheikhul Albani kwamba ni mwana wa chuoni wa umma, kila ambaye hamuitakidi, huyo ni mubtadi, ni mzushi. Lakini Ahlus Sunnah wal Jamaa wote wanawakiri hawa kwamba ni a'immatul Islam wal umma, hawa ni maimamu viongozi wa Waislamu na viongozi wa Uislamu. Fi asrina hadha, katika asri yetu hii. Ash-Sheikh al-Albani rahimahullah alipoulizwa swali hii, je, kujinasibisha na hawa salaf hii ni da'wa ya kihizbi au ni da'wa ya kiwatu au ni da'wa ya kimadhhab au ni kikundi kipya katika Uislamu, ni kikundi kipya katika Uislamu kujinasibisha na salaf? Yakulu Asadu Sunna Ash-Sheikh al-Albani rahimahullah, inna kalimata salaf ma'rufatun fi lughati al-arab wa fi lughati ash-shar'i. Tamshi hili la salaf linajulikana katika lugha ya Kiarabu na katika lugha ya kisheria. Yakul wa ma yahumuna fi hadha al-bahth illa min nahiyati shar'iyya, umuhimu wetu katika bahthi hii ni upande wa kisheria. Je, neno salaf lipo katika sheria? Yakulu Sheikh al-Albani, faqad sahha 'anil nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala fi maradhi mautihi lis-sayyidati Fatimah radhiyallahu 'anha fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'ma as-salafu ana laki. Yakulu Sheikh al-Albani, imesihi hadithi kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba alimwambia binti yake Fatima wakati yuko katika maradhi ya kufa kwake, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia binti yake Fatima ambaye tayari alikuwa anahuzunika kwamba baba yake anafariki, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia fattaqillaha wasbiri wa ni'ma salafu ana laki, mche Allah na usubiri na bora ya salaf ni mimi kwako wewe. Ni'ma salaf ana laki, bora ya salaf waliotangulia ni mimi kwako wewe. Idhan hadhihi alkalima, tamko hili la salaf alilitamka mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia binti yake Fatima katika maradhi ya kufa kwake. Kwa hiyo hii ni sheria, mtume sallallahu alayhi wasallam maneno yake haya ni maneno ya sheria. Ndio maana Sheikh al-Albani rahimahullah akasema hili kalima hili la salaf limetokana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yakulu Sheikh al-Albani anaendelea anasema wa yakthuru isti'malu al-ulama likalimati salaf, matumizi ya maulama wa umma yanakithiri kutumia neno hili salaf. Wa hadha akthar min an yu'adda wa yuhsa, hili ni sana idadi zisizodhibitiwa maulama kutumia neno hili salaf. Qal وحسبنا مثالا واحدا وهو ما يحتجون به في محاربة البدع. مع علماء ونبوبية بيتا بدع ونتوليو شهيدي كوانينو سلف ونسيما بكه وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. كلا خيري ايبو كتك كوافواتها وسلف مصحابة نتابعين نأتباع التابعين وكل خير في اتباع من سلف. كلا خيري انفتكان كتك كوافواتها وسلف وكل شر في ابتداع من خلف. نكلا شاري هبتكان كتك أزوشي وها وليوكوجا نيوما. Uzushi unapatikana kwa hao waliokuja nyuma, ama kheri inapatikana kwa wale salafu watu wema waliopita, lakini shari inapatikana katika uzushi wa hao waliokuja nyuma. Idhan al-ulama yakthuru isti'maluhum li kalimati salaf fi hadha al-bait wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. ثم قال رحمه الله الشيخ الألباني رحمه الله أنا إندليا نجاوب له قال ولكن هناك من مدعي العلم من ينكر هذه النسبة. كنا watu wanaodai ilmu wanaodai kwamba wana ilmu wanapinga nisba hii ya salafi. Kuna watu wanaodai ilmu wanadai kwamba wana ilmu halafu wanapinga nisba hii zaiman alla asla laha, hali ya kudai kwamba eti nisba hii haina asli. Ash-Sheikh Albani yakul fayakulu fakaannahu yakul la yajuzu lilmuslim an yakula ana salafiyun. Huyo anayedai kwamba na ilmu anapinga hii nisba, anasema haijuzu, haifai kwa muislamu kusema ana salafiyun. Kuna watu wanodai hivyo. Kuna watu wanadai kwamba wana ilmu ni madu'at, wanadai kwamba haifai kusema ana salafiyun. Ash-Sheikh Al-Albani anasema fa ka'annahu yaqulu la yajuzu lilmuslim an yaqula ana muttabi'un lis-salafi s-salih fi ma kanu alayhi min aqida wa ibadatin wa suluk. Huyu mtu anasema kwamba haifai kusema mimi ni salafi, ana maana ya kwamba muislamu hafai kusema mimi na wafuata hao salafu saleh masahaba na tabi'in katika ile manhaji waliokuwa nayo, katika akida waliokuwa nayo, katika ibada, katika tabia, haifai kusema hivyo. Hadha junun. Kama mtu anasema haifai kuwafuata masahaba katika ibada zao, katika tabia zao, katika miamalati yao, katika manahaji yao, huyu ni mwenda wazimu, huyu hayuko sawa. Sababu Uislamu umeshuka kwa Mtume sallam, akawafundisha kina nani? Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Masahaba wakawafundisha at-tabi'in, at-tabi'un wakawafundisha atba'u at-tabi'in. Yani uhalisia wa Uislamu umeteremshwa kwa Mtume, Mtume akawafundisha masahaba. Sasa vipi mtu atasema haifai kufuata manhaji hii ya Mtume na masahaba? Ndio nikasema huyo utakuwa ni mwenda wazimu anayesema hivyo. Idhan mtu anayesema ana salafiyun, mimi ni mwenye kujinasibisha na hao watu wema waliopita ambao ni masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in, ndio maana ya ana salafiyun. Je, haifai kufuata hao? Bali yajib, ni lazima kwa kila muislamu awafuate wale. Ni lazima, sio haifai, yajib, kwa sababu wao ndio wamechukua manhaj na aqida na akhlaq na ibadat kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Idhan Ash-Sheikh Al-Albani anasema huyu ni kama mtu anayesema kwamba haifai kuwafuata wale kwa ibada zao na itikadi zao. Na ni wajib, ni lazima kila muislamu afuate hawa masahaba katika akida zao, katika akhlaki zao, katika imani. Yakulu Sheikh Albani la shaka anna mithla hadha al-inkar لو كان يعنيه يلزم منه التبرؤ من الإسلام الذي كان عليه سلفنا الصالح وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. هو معنى يكني كوانبا إن لازم كسما كوانبا هايفاي كسما سلفي إن معنى كوانبا أنتو أيبوكاني نو إسلام وليو كواناو هاو watuwema wetu waliopita wa ala rasim na kiongozi wao ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Haifai kufuata uislamu wa mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Nani katika muislamu anayesema maneno hayo? Nani katika muislamu anayesubutu kusema haifai waislamu kufuata uislamu aliyokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam? Nani anayesema hivyo? Kwa hiyo kusema ana salafiyun ni haq, bali ni wajibu wa kila muislamu kusema ana salafiyun, mimi ni mwenye kufuata manhaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam na aqida zao na aqida yao na akhlaqi zao na ibadati zao. Yaqul kama yushiru alhadithu almutawatir fi sahihaini wa ghairihi wa ghairihima عنه صلى الله عليه وسلم حديث جاني هي تليو يسوما خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الشيخ الألباني أنا ماليزيا جاوب لك هذا